بابا فرید تو بعد پنجابی زبان دے دوسرے عظیم صوفی شاعر شاہ حسین دے راگ دے ویراگ پرے بول سولویں صدی وچ ابھرے. اس فقیر دے جامے وچ کسے برہن دی آتما سی. رب اس دا وچھڑیا محبوب سی تے اس دا سارا وجود عمروں لمبی اڈیک دا ورلاپ. The